vurdu bu aklım, sende durdu yüreğim. Kavuşmanın hep hayalini kurdu. Dalga sahile vurdu bu aklım, sende durdu yüreğim. Kavuşmanın hep hayalini kurdu. Dur dur bekle beni, nereye gideysin? Canlı canlı mezara beni ne gömeysin? Dur bekle beni, nereye gittim ben sus? Gene çıktım karşına, duramayırım sensiz. Dur bekle beni, nereye gittim ben sus? Gene çıktım karşına, duramayırım sensiz. Yasla bana kendini sağlam olsun dallarım. Yeter bu inatların, sarsın beni kolların. Yasla bana kendini sağlam olsun dallarım. Dur bekle beni, nereye gideysin? Canlı canlı mezara beni ne gömeysin? Dur bekle beni, nereye gittim ben sus? Gene çıktım karşına, duramayırım sensiz. Dur bekle beni, nereye gittim ben sus? Gene çıktım karşına, duramayırım sensiz. Çoktur yaktın hep yürektir gözüm, geleli beri senden güzeli yoktur. Başına gelen çoktur yaktın hep yürektir gözüm, geleli beri senden güzeli yoktur. Dur bekle beni, nereye gideysin? Canlı canlı mezara beni ne gömeysin? Dur bekle beni, nereye gittim ben sus? Gene çıktım karşına, duramayırım sensiz. Dur bekle beni, nereye gittim ben sus? Gene çıktım karşına, duramayırım sensiz. Dur.